699 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Gruntownego śledztwa i ustalenia winnych zestrzelenia pasażerskiego samolotu domaga się premier Kanady. Do tragicznej pomyłki przyznał się Iran. Kolejne zatrucie Czadem. W miejscowości Zrocze Duże pod Kielcami zginęły dwie osoby. Dla niektórych uczniów to pierwszy dzień ferii. Na drogach kontrole autobusów. Wyeliminuje się najgorsze złomy. A kto dba, ten jeździ. Przejrzystości, aby można było przeprowadzić gruntowne dochodzenie i ustalić winnych, zażądał od władz Iranu premier Kanady. Iran przyznał się do pomyłkowego zastrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego, w którym było wielu Kanadyjczyków. Będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami na całym świecie, aby zapewnić pełne i dokładne dochodzenie, powiedział Justin Trudeau, dodając, że rząd Kanady oczekuje od władz irańskich całkowitej współpracy. Ukraiński samolot został zestrzelony w środę, kilka godzin po zaatakowaniu przez Iran baz lotniczych USA w Iraku. W katastrofie zginęło 176 osób. Dwie osoby zginęły w miejscowości Zrocze Duże pod Kielcami. Prawdopodobnie śmiertelnie zatruły się czadem. Rano sąsiadka odnalazła ciało 70-letniej kobiety i jej 40-letniego syna. Dom jest ogrzewany piecem kaflowym. Strażacy zmierzyli stężenie gazu w powietrzu, jednak ponieważ mieszkanie zostało wcześniej przewietrzone, detektory nie wykryły podwyższonego poziomu tlenku węgla. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury. O decyzji prezydenta, by nie brać udziału w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, rozmawiali politycy w trzecim programie Polskiego Radia. Po wtorkowym posiedzeniu Rady Gabinetowej Andrzej Duda wyjaśnił, że organizatorzy forum nie umożliwili zabrania głosu przedstawicielowi Polski. Podkreślił też, że jest to stanowisko jego, jak i rządu. W Jerozolimie ma przemawiać m.in. Władimir Putin. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę zagraniczną i uwzględniać w tym kontekście interes państwa, mówił minister Michał Woś z Porozumienia. Nie byłoby dobrze, gdyby prezydent udał się na miejsce i wysłuchiwała kłamstw Putina o Polsce, o polskiej historii, nie mogąc reagować. Głowa państwa, gdzie 3 miliony polskich obywateli, polskich Żydów było ofiarami Holokaustu, żeby w takim wydarzeniu nie móc zabrać głosu, więc decyzja pana prezydenta była bardzo dobra. Zwłaszcza, że to wszystko to jest gra Putina w ramach przygotowania do obchodów u siebie 9 maja Dnia Zwycięstwa. Krzysztof Gawkowski z Lewicy dodał w Śniadaniu w Trójce, że oczekuje jednak wystąpienia polskiego prezydenta w tej sprawie. Ta zaczepka, która została wysłana w kierunku Polski, bo to chodzi o całe społeczeństwo i słowa pana prezydenta Putina o zakłamywaniu historii, my musimy reagować na najwyższym szczeblu. Jeżeli atakuje nas prezydent jednego kraju, to prezydent drugiego kraju odpowiada. I tak to powinno być zrobione, jeżeli rzeczywiście chcemy w tym uczestniczyć. Czyli brakowało mi i cały czas brakuje mi jasnego stanowiska pana prezydenta, który zająłby głos i powiedział, że nie ma zgody na to, co dzieje się po stronie rosyjskiej. Andrzej Duda wystąpi podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz, które odbędą się 27 stycznia w Oświęcimiu. Normalizacja stosunków z Rosją bez wzajemności z jej strony nie ma sensu, powiedział w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Welt Mateusz Morawiecki. Rosja musiałaby wycofać się z Krymu i zakończyć infiltrowanie wschodniej Ukrainy. Nie uważamy też roli, jaką odgrywa w Syrii, za szczególnie konstruktywną, zaznaczył szef polskiego rządu. Pytany przez niemieckich dziennikarzy o reformę systemu sądownictwa w Polsce, premier przypomniał, że nasz kraj nadrabia to, co gdzie indziej, na przykład w RFN, zostało wykonane wcześniej. Po zjednoczeniu Niemiec 30% sędziów, którzy orzekali w NRD, nie mogło dalej wykonywać zawodu ze względu na bliskie związki z totalitarnym reżimem. Zły stan techniczny i przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów to najczęstsze naruszenia przepisów w autokarach wiozących dzieci na wypoczynek. W 5 województwach zaczęły się ferie. Policjanci i inspektorzy transportu drogowego zatrzymują autobusy przy wyjazdach z miast i na głównych trasach, między innymi na autostradzie 4 w Jaworznie. Dzień dobry, panie kierowco, witam wójta de Katowice, inspektor Przemek. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie kierowco, od pana bym poprosił prawo jazdy, dowód rejestracyjny. Koła prosto, tak jak widzę, że pan nie wjeżdżał. Nie jeszcze proszę. To urządzenie do czego służy? To jest mobilna linia diagnostyczna. Co jest sprawdzane? Wszystko, cały stan techniczny, układ hamulcowy, kierowniczy, wydechowy, cały ogólny stan techniczny autokaru. Potrzebne takie kontrole? Pewnie, wyeliminuje się najgorsze złomy. A kto dba, ten jeździ, tak? Ferie rozpoczęły się na Pomorzu, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Śląsku i w Łódzkiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne, w centrum, na wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na Pogórzu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg i wietrznie. Na termometrach od 1 stopnia na Podhalu do 3 na Podkarpaciu i 6 w centrum oraz na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Shirley Bassey miała urodziny 8 stycznia. To cudowne nagranie na, między innymi na naszej Smooth Jazz Cafe. Dzisiaj ma urodziny Edyta Bartosiewicz. Czekamy na nowe nagrania Edyty i ciągle zachwycamy się tym, co zrobiła do tej pory. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą opowieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze sens deszczowych słów. Przemoknięte serca miast i tylko ty i ja szczęśliwi. Przemoknięte Ależ to piękna piosenka, opowieść Edyta Bartosiewicz. To przy okazji przypomnę, że do końca stycznia wybieramy 95.polskieradio.pl najlepsze utwory 95-lecia z okazji 95 lat Polskiego Radia. No to to chciałem powiedzieć, natomiast inna sprawa, którą chciałem potrącić, to dzisiaj w Trójce na Myśliwieckiej 357 koncert noworoczny. I właściwie od wczoraj już chodzimy po czerwonych dywanach, ci, którzy pracują oczywiście. To będzie Polska Orkiestra Radiowa, Kuba Strzyczkowski. Nie mamy zaproszeń na ten koncert, ale on będzie retransmitowany 2 tygodnie później. Za to mamy zaproszenia na najbliższą niedzielę, czyli na jutro. Maciej Obara Quartet z nowym albumem Three Crowns pojawi się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert o 19.05 i to będzie koncert na żywo na naszej antenie. Proszę się nie spóźnić, ale wcześniej można się zapisać. Ola Budka przy telefonie, 2 2 i 7 3. 17, prawie już 18 po południu. To teraz sałatka włosko-francuska. Proszę się rozsmakować. Come in un appuntamento su uno scoglio prima del tramonto. Sembrava che io guardassi solo al largo, ma ti ho sentita arrivarmi accanto. Prima seduti con le gambe fra le braccia, ognuno muto dentro i suoi richiami. Poi con cura ci siamo aperti come libri, aiutandoci a ricordare i nomi di quelli che eravamo, quelli che eravamo. Tu arrivavi dalla fine di una guerra, scivolato dal mio piedistallo, un'assemblea di cocci a conversar di vasi, due cani col guinzaglio alla ricerca di un padrone. Nella schiuma in basso ci appariva tutto chiaro, che non si nasce con un coltello tra le mani. Guardandoci negli occhi entrambi sapevamo che alla fine qualcuno pagherà il male che ci ha fatto qualcun altro. Così ci siamo alzati contro il vento, passi eravamo fino al bordo, con il coraggio che da soli non avremmo mai trovato. Tu mi hai sorriso e ho sentito di essere pronto, così il peso si è lasciato andare avanti, i talloni si sono alzati dalla terra. Tu avevi paura, io forse un po' di più, ma all'attimo dopo in un salto noi eravamo insieme nel blu. Nel blu. Nel blu. Thank you. bas tout blanc que le désir entraîne. Je manque de vous souvent, mais je m'en vais quand même. Laissez voler le vent qui souffle sur la peine. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. Je rêve à vous souvent, je me souviens de tout. Je me réveille à temps et je vous vois partout. Je vous attends souvent, j'invente un rendez-vous. Vous n'avez plus le temps, plus une minute à vous. Cher ami, je vous envoie ces quelques mots pour vous dire qu'il ne fait pas beau et que j'ai mal. Seul depuis que je vous ai perdu, je vous écris ces quelques fleurs avec mon cœur à l'intérieur. Je vous fais toutes mes excuses. François Hardy będzie miał urodziny w najbliższy piątek. To się dobrze złożyło tutaj w duecie z Markiem Lavoine, a wcześniej moje odkrycie absolutnie dzięki pani Gosi. Pan się nazywa Nicolò Fabi i piosenka Nel Blu pochodzi z płyty Tradizione, Tradimento, albo jakoś tak. I widzę, że nie tylko ja się zachwycam tym utworem. Tylko 9 utworów na tej płycie, ale daleko jej nie odkładam. To teraz jeszcze coś na bis. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Quelques lueurs d'aéroport, étrange fille aux cheveux d'or. Dans ma mémoire traîne encore, c'est l'hiver à San Francisco. Mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz où traîne encore les sanglots couleur de prison. Monsieur Carroll Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away. I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow.

to dzisiejsze delikatesy. Mamy Lili Tenauera na składankach Smooth Jazz Cafe, mamy na muzyce ciszy. Myślę, że to fantastyczny gitarzysta i należałaby mu się cała tonacja trójki, pomyślę o tym. A drugie nagranie właśnie z muzyki ciszy to przepiękna Lagrima z Dave'em Gruźniem. Na fortepianie Dave Gruźna, na gitarze Lee Ritenour, który ma dzisiaj urodziny. Jeszcze jedna, tym razem smutna kartka z kalendarza. W nocy dotarła wiadomość, że Neil Peart, perkusista grupy Rush, nie żyje, miał 67 lat. To nagranie powstało dokładnie 40 lat temu. stuki jeło. Spirit of Radio to taki zestaw największych przebojów 1974-1987. Kupiłem sobie tę płytę w Chicago w 2003 roku, a może trochę później. W sklepie z płytami jest tak, że jeśli płyta jest odtwarzana właśnie w sklepie, to potem dostaje taką nalepkę przeceniającą ją mocno i właśnie skusiło mnie to, a tutaj 16 fantastycznych wspomnień. To nagranie The Spirit of Radio z płyty Permanent Waves, 1980 rok. Obiecałem, że jeszcze wrócimy dzisiaj do muzyki australijskiej. Took me 10 years just to find your place. The day woke up to show an empty space. Maybe I could not find you, 'cause someone said you had gone to the moon. Szymon Borzestowski. Kilka zapytań w sprawie Szymona. Wystarczy wpisać Szymon i wszystkie informacje się wyświetlają. Słuchaczka napisała taki trochę gotie. Taki trochę gotie to będzie dopiero teraz, a my już dziękujemy Państwu bardzo. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niciejski, życzymy im miłego dnia i gotie zakończy nasze spotkanie właśnie.